guztionetakoak zenbatu eta aurrekoekin bildu. 2 milioi, 2 milioi, 2 milioi kilometro. Amar mila biurgune, 6 miliatik gora geldialdi. 100 hogei, 100 hogei, 100 hogei hiri ezberdin. Hoiek dira gure arteko kontua, azken 18 urtetan. Urte gehiegi eta egun bat memoriak utxeiten ez badite, guztira 20 mila esi. 1000 mila, 1000 mila, 1000 mila ate itxi. Hoiek dira gure arteko kontua, azken 18 urtetan. Urte gehiegi eta egun bateko errepidetan barrena. Eta utxi gora bera, 20 milioi, 513 mila minutu eman ditute zure falta somatzen, zure falta somatzen, zure falta somatzen.